uit al mijn vrezen gered. Zij hebben op hem gezien, ja, hem als een waterstroom aangelopen, en hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. Deze ellendige riep, en de Heer hoorde, en hij verlost hem uit al zijn benauwdheden. De engel is hier leger zich rondom degene die hem vrezen, en rukt hen uit, smaakt en ziet dat de Heer goed is. Wel gelukzalig is de man die op hem vertrouwt. Vrees de Heer, gij zijn heiligen, want die hem vrezen hebben geen gebrek. De jonge leeuwen lijden armoede en honger, maar die de Heer zoeken, hebben geen gebrek aan enig goed. Kom, zij kinderen, hoort naar mij. Ik zal u des Heeren vrezen leren. Wie is de man die lust heeft ten lezen, die dagen lief heeft om het goede te zien? Bewaar uw tong van het kwaad en uw lippen van bedrog te spreken. Wijk af van het kwaad en doe het goede. Zoek den vrede en jaag die na. De ogen des Heeren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun geroep. Het aangezicht des Heeren is tegen degene die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. Zij roepen hier hoort en hij redt hem uit alle benauwdheden. De Heer is nabij de gebrokenen van harte en hij behoudt de verslagenen van geest. Vele zijn de tegenspoeders des rechtvaardigen, maar uit alle die redt hem de Heer. Hij bewaart al zijn beenderen, niet een van die wordt verbroken. De boosheid zal zijn goddeloze doden, en die der rechtvaardige harten zullen schuldig verklaard worden. De Heer verlost de ziel zijn knechten, en alle die op hem betrouwen, zullen niet schuldig verklaard worden. Enig en eeuwig, drie enigen God, die van uzelf zegt, en dat ook eeuwig blijft, die allervolmaakte van uzelf af weet, uzelf betaalt, en dagelijks doorbaart uw goddelijke raad, zodat dezelfde aan het einde zelf zijn gebaard en uw kerk bijeen vergaat, zijn eeuwige leven ver alleen om in dit morgenuren uw onmisbaren alle noodzakelijkste God en Heilige Geest tot de opening der Christus, tot de opening der harten, zodat de waarheid niet alleen gehoord, maar geloofd, met die zaligmakend geloof, dat onze voortzetting mocht staan in de levendmakende kracht des Christus. En het einde van dit ons samen zijn, er nog eentje werd gebonden of werd ontbonden, er nog eentje werd ontdekt aan zijn verloren staat of bedekt in de staat der genade door bloed en geest. Genade, vrede en de barmhartigheid worden u beiden aanvang of beiden verdere voortgang rijkelijk geschonken van God den Vader en van Jezus Christus den Heere door de gemeente des Heiligen Geestes. Amen. De dood heeft zijn werk in de wereld. En dat zal blijven zolang de wereld wereld is. Maar hij heeft ook zijn werk weer onder ons. Weer onder ons. Ja. En dat ook al zeker geheel onverwacht. Geheel ongedacht. Niemand aangedacht en ook niemand overdacht. Ook degene die het overkomen is. Dat zou nu waar zijn. Als we meer bij de dood lezen. Als bij een leven zonder dood. En dat is hier niet eens. Er is hier geen leven zonder dood. Maar die mens leeft wel net alsof hij geen dood is. En die praat wel net alsof hij geen dood is. En die gaat zijn gang wel net op er geen eind komt. Maar dat eind, dat is de meeste tijd onverwacht. Onverwacht. Vanmorgen, om alles tegen, deze zegen, is vrouw Roelofsen overleden. Die kennen we allemaal, denk ik, die daarvoor aan de puntjes zat, die heeft bang. Welke man voor enkele jaren geleden een broer te gast is. En daar ook ongelukkig bij gebleven is. Maar nog dan, kon hij nog gaan met behulp van zijn vrouw. En wat zouden wij nou als mensen zeggen, dat hij niet moet doen. Want die man kan zijn vrouw helemaal niet missen. Want aan haar een arm hing hij als hij naar de kerk was. Hij is hij ondersteund hem. Maar God geeft geen rekenschap van zijn daden. Alleen God mag doen wat hij wil. Alleen God heeft een vrije wil. Alleen God heeft een vrije wil. Alleen God heeft een soevereine wil. En hij mag willen in hetgeen die weg neemt. En hij mag ook willen in hetgeen wat hij nog laat. Zijn ze allemaal aan de vrijmacht God. Mens is op zijn best een sterk mens, en ieder die ze gekend heeft, die weet dat een gewoon dat is ooit een dokter, maar een ander lichaam gaat het nooit, nooit een dokter. En zomaar in een week zijn ziek, geopereerd en gestorven. En voor 14 dagen geleden, toen hadden we hier uitdraagd, en het waren de rouwdragers van de broer, van mannen twee groepen. Dus daar is ook een 14 dag tijd. Een broer weg en een zuster weg. Manus was 80 en zij 70. Ja, 70 is voor ons mensen niet oud meer. Hij is zelf bijna 70 binnen. Of je reist naar de 80, dan is dat niet oud meer. Toen we jong waren, van een 20 of 30 jaar, ze zeiden, ja, die is 70 jaar. Zei, oh. Wat een oud mens, 70 jaar. Maar dat is nou helemaal geen oud mens meer. En dit fruitje was ook sterk maar de dood zal sterven. Zou voor willen blijven, maar deze dood zich niet aanstoot. Want het is een openbaring van de goddelijke justitie. Zijn dagen elke dag van eet, dan kunt ge niet zijn, maar dan zult ge. Alle dagen kan dat. En alle minuten kan dat. En alle uren. Och, wat is die mens toch? Verre van God af. En wat leeft die mens toch zonder God? Wat is toch echt waar, geliefd? Dat hij uit de aarde aard. Daartegenover is ook weer een geliefde vriendin van ons heen gegaan. Vrouw Hagenbrug. Ja. Er beter van geworden. He. Ja. Er beter van geworden. Ze hebben het ergste achtergelaten. En ze hebben het beste meegenomen. Het was een wedergeboorte. En een gewassen ziel. En als een mens dat meekrijgt, ja, dan krijg je alles mee om daar ontvangen te worden. Want dan sta je plaats open in de hemel. Dan sta je plaats open. En dan wordt die plaats wordt dan bezet. En dat voor even. Of zij is de ellende. En de grootste ellende is jezelf uit zijn. Van jezelf af zijn. Van jezelf af zijn. En jezelf nooit meer terugvinden. Maar eeuwig één God en hij ook eeuwig genoeg aan God. Ze zouden uw aandacht een ogenblik bepalen bij het u voorgelezen schriftgedeelte. Uit den goddelijke psalmbundel. En daar van de 34e psalm. En nader het 6e vers. Het 6e vers van de 34e psalm. Ze hebben op hem gezien. Ja, hem als een waterstroom aangelopen. En haar aangezichten en zijn niet schaamrood geworden. Tot dusver. Vragen we vooraf om de hulp van de Heer. Ach, Heere. Ach, wil ons tot u bekeren. Elke dag. En elk uur. Wil gij ons trekken. Dan moeten we en dan zullen we lopen. Wil u ons wakker maken. Dan zullen we nuchter zijn. Om te bedenken. De dingen die boven zijn. En te mogen ontvlieden de dingen die beneden zijn. Om door die levendmakende kracht des geestes leven te zoeken. En leven te ontvangen. In dit doodse leven. Wat doorgaans geleefd wordt. En bij ogenblikken in het leven van uw kerk. Is anders macht zijn wanneer u inkomt en de betuiging leven. En gij zult leven. Ach, we zijn nog in het heden. We zouden nog met goddelijke genade bezocht kunnen worden. We zouden nog door het woord God in majesteit en kracht te mogen vernemen, ontwaakt gij die slaaf, staat op uit de dood. En Christus zal over u lichten. Gij hebt ons nog gelaten, heren. Het zal ook niet lang meer zijn. Wij staan en zitten hier nog. Reizende naar hetzelfde einde. Destijds en dan het eeuwigheid. Wij mogen nog bij de ene, bij de uitgaande behoren, kortelijk. En de eeuwigheid is lang. Ach, u mocht in uzelf, en buiten uzelf, tot ere van uzelf, door uzelf, verheerlijken en toebrengen van doodwaardige zondaren. In toebrenging van gedoofde zondaren. Naar uw goddelijk woord en getuigenissen. Aan alles gedoofd. Om in de kracht van Christus. gewekt te worden ten leven. Heere, gij doet ons nog onder uw woord en rondom de kandelaar van uw woord nog een plaats innemen. Och, plaats uw woord in ons hart. Plaats uw woord in onze zielen. Want anders zitten we eronder en het doet op zichzelf geen wonder. Maar alleen door de kracht des geestes werden de 3000 dode leven om als gedoden in Christus gezaligd te worden. Gij draagt nog uw geduld te staan, heren. Als uw geduld niet taai was, dan konden wij niet verdragen worden. En als uw langmoedigheid niet lang was, dan waren we in de openbaring uw goddelijke rechtvaardigheid al voor eeuwig verzonken onder de rechtvaardige toren God, de welke we onszelf op de helft gehaald hebben. Och, mocht u die arme man ook gedenken, wiens vrouw geen dit morgenuren ontnomen heeft, en daar neder zit en rouwen, och, of u het wilde gebruiken, tot een waarachtige rouw en berouw te zetten. Want tijdelijk berouw gaat met de tijd over. Maar geestelijk berouw kan niet overgaan. Vooraleer God in Christus door zijn bloed zich daarin geopenbaard heeft. Och, maak er eens een berouwdrager van geestelijk. Tijdelijk zal het ook zo lang niet meer duren. Want hij doet de leeftijd zeer sterk en bijna bereikt. Och, heilig. En ook aan onze oude vriend, heren. Die is ook zijn vrouw kwijt. Die is ook zijn vrouw kwijt. En dat blijft voor bekeerd en onbekeerd hetzelfde. Verliezen van een vrouw is het breken van een huwelijk. Door midden breken ons leven. Om maar met een gebroken leven nog wat verder te leven. En al is het nu. Dat hij hopen des eeuwige levens mag hebben voor haar. Wat de grootste weldaad is voor degene die gegaan is. Lezen we nog dan van uw knecht Abraham. Dat Abraham heen ging om Sarah. Zijn huisvrouw te beklagen en te bewenen. Niet omdat ze niet boven was. Maar omdat ze van hem ontnomen, hij werd gewaar dat het zijn vrouw geweest was. En dat ze één geweest waren. En een weduwmans leven moest beginnen. Ach, gedenk hem desontfermes ondersteunt nog. En verheugt nog met hetgeen wat zij aangedaan heeft. Om ook daarin naar uit te mogen zien, dat ook eenmaal in te mogen zien. Gedenkt onze wezen, weduwen en weduwmannen. Ondersteun nog en heelt nog wonden en maakt nog wonden. Welker wonden met niets minder en door niemands wonden genezen kunnen worden door de wonden van Christus. De krankheid van Christus is de genezing voor de geestelijke krankheid van het volk. Nooit wordt het in de wereld beleefd dat een kranke heelmeester kranke geneest. Maar dat is alleen in het koninkrijk van God, waarvan de bruid zegt, ik ben krank van liefde. Gedenk ze nog die in het ziekenhuis zijn en thuis ziek zijn, tegen het werk der doktoren en heilig die middelen, tot levendmaking en noodzakelijkheid, tot kennis van uw goddelijke middelaar. Gedenk uw knechten over het ronde der aarden. U weet wie ze zijn, en u weet ook wat ze zijn, heren. Alle ellenden onderworpen, alle ellenden onderworpen. Niet minder dan een ander. Hebbende alle ellenden op de elka, van licht donker gemaakt. Van leven zichzelf doodgemaakt. van zaligheid zichzelf in de rampzaligheid te brengen. Van een hemel zichzelf tot een hel gemaakt. Och, gij schiep ons zo goed. En we maken ons zo slecht. Gij schiep ons zo recht. En we maken onszelf zo krom. Gij schiep ons in een zoek goddelijk gezelschap. En nu wordt die mens ontvangen en geboren. In het gezelschap der duivelen. De gemeenschap der zonden. Op reis naar een eeuwigheid. Die nimmer eindigt. Gedenk ons assisteren ook in die rusthuizen. Ach, laat ze nog iets bij de verstand. Want als een mens geen verstand meer heeft, dan is hij geen mens meer. Dan heeft hij het menselijke afgelegd. Terwijl we nog mens zijn. Heren, ontferm me nog over hen. En over al de oude vandaag die thuis zitten. Ze mochten net bij tijd. Nog eens jong gemaakt worden, door een wedergeboorte, waarin de eeuwige jeugd des eeuwige levens geopenbaard en verklaard ligt. Och, opent alsjeblieft uw woord, heren, och, alsjeblieft, leg de zaken in onze harten, en een kruimeltje genade, en een druppeltje zalfolie, tot uw verheerlijking en ons tot vernedering, in spreken en luisteren, uit genade. Amen. Psalm 119. De 119e psalm. Versen 66, 67 en 68 en inmiddels krijgen ieder gelegenheid en een liefdegaven af te zonderen. Psalm 119, vers 66. 67 en 68. Ik heb mijn mond begeerig opgedaan. Ik heb verlangd, geheigd naar uw geboden. Zie die mij dan met gunstig oog aan. En wees mij nu genadig in mijn ogen. Naar het recht van hen die deugdzaam van bestaan. Uw liefde. Tot uw naam van kwade vloden, 66, 67 en 68 en inmiddels krijgen ieder gelegenheid en de lieden gaan van afgezonderd. onbevindelijk. En geestelijk ook voor hem. In de wereld zult zij verdrukking hebben. Dat geldt niet voor sommigen, maar dat geldt voor allen. Die weg naar de hemel is door God uitgedacht. Die is door Christus verworven en die wordt door God en Heilige Geest ingebracht. Zodat een apostel getuigt, wij moeten, niet wij kunnen, maar wij moeten door vele verdrukkingen ingaan. Ja. Niet door sommige verdrukkingen of door enkel, nee, door vele. Zodat het dag aanbreekt, dat het mag en ervaren deze zijne, die uit de grote verdrukking. Dat is een afleggen en nooit meer aan. Dat is een ingaan en nooit meer buiten. Dat is bezitten en nooit meer missen. Dat is licht en nooit meer donker. Dat is een leven en nooit geen dood meer. En dat is genade en nooit geen zonde meer. Mooi zo verdenken. Dat hemelland, ja, dat is het beste land. He. Beste land. Het land alleen van verzadiging zonder kommer. Het land der eeuwige vervulling zonder honger. En het land der eeuwige lessing zonder dorst. Dat is een trouwdag zonder sterfdag. En zonder rouwdag. David is in 1 Samuel 16 bij God vandaan gezalfd als koning. Dat heb je niet gezocht. Dat heb je niet begeerd, maar dat God voor hem gezocht. En het was de begeerde God dat dat aan hem vervuld werd. En het is ook vervuld geworden. Je leest zo in de Psalm 68. Dat vestje der verloften, daar zij hun wijn verkrijgt. Dat Christus krijgt zijn bruid uit. De vader een kind en het kind zijn vader. En zijn eeuwige bruidegom. Dat je inkomt in het nieuwe Jeruzalem. Nou, en nu zo goddelijk en zo wonderlijk en zo helder en zo duidelijk gezalfd ben bij God vandaan af toe, dan moet je dat toch nooit meer aan twijfelen. Moet je toch vasthouden? Dan moet je toch geloven? Kan God liegen? Heeft God ooit geloven? Zal die ooit liegen? Dan zeg je amen mee. Nee, dat kan niet. Gelukkig ook. Gelukkig dat God niet liegen kan. En nooit liegen zal ook. Maar waarom twijfelt dan de kerk zoveel aan de waarachtige God? Waarom twijfelt dan zoveel aan zijn woord? Waarom twijfelt dan zoveel aan zijn trouw? Is daar reden voor? Heel niet. Heel niet. Helemaal geen reden voor. Maar ze ervaren het toch maar zelf. Paulus, die opgetrokken geweest is tot in de derde hemel. Die man die twijfelde nog. Mogelijk is. Mogen. Misschien zegt er een man. Als ik dat mocht beleven, dan ik nooit meer. Nooit meer. Zwemmend over de oceaan heen. Wel te weinig zo moedig, zegt die man. Hé, Paulus. En nu is twijfel wel zonde, is heel zeker. Maar twijfel is ook een prikkel naar zekerheid. Een prikkel naar bevestiging. Een prikkel om is er maar geweest en ik weet. En wie dat gelooft. Kijk, dat is geen twijfel. Dat is geen twijfel. Want ik lees dat de weg naar het bevestigen van het koningschap van David, ja, dan zo door duizenden onmogelijkheden heen gegaan. Hij mocht geen koning worden en God heeft het hem gemaakt. Hij kon geen koning worden en God heeft ervoor gezorgd dat op zijn tijd geschiet. En de macht in het leven van de kerk menigmaal zijn, zullen Gods beloften in zo'n eeuwig en vervulling missen? Dat zullen ze nooit. Want dan zou God God moeten missen. Dan zou God zijn eer moeten missen. Dan zou God zijn roem moeten missen. Zou ik het zeggen en niet doen. Spreek er niet de stem van mij. En hij weet aan wie die zijn woord geeft. Hij weet ook in wie de genade valt. En ik kom altijd terug op zijn eigen werk. Want we lezen immers in dat 21ste hoofdstuk van Samuel. Dat David zijn kruis moe wordt. Dat niet gemoed heen, maar het is gebeurd. Ze zeggen vandaag, man, dan moet je maar onderbukken. Dan moet je maar onderbuigen. Dat moet je maar aannemen en overnemen. Maar de kerk staat voor zulke onmogelijkheden om in een donker, onvoorwaardelijk op God te vertrouwen. Om in de beproevingen zich te laten gaan met een echter. Kom. Want het is toch zeer duidelijk als een mens zichzelf verliest. Wat hou je dan meer over als winst? Wat hou je dan meer over als gemak? Wat hou je dan meer over als zaligheid? Als een mens zichzelf verliest, wat houdt hij dan meer over als hemel? Want je kan niets beter verliezen dan jezelf. En je kan niets beter gewinnen dan God in Christus zelf. Ja. Maar David heeft wel gezocht om buiten kruis en buiten lijden zalig te worden. Ja. Het is de natuur niet om te lijden. Het is niet na de natuur om elke dag maar vervolgd te worden. Om elke dag te dood maar op de hele tijd. Elke dag maar over je rug kruipen. Dit niet goed, dat niet goed en dat weer niet goed en dat weer niet goed. En alles maar zien ze en leven ze. Dat hij de minste waardigheid niet bezit bij God vandaan om geholpen te worden bij zichzelf. Alles onwaardig, doenwaardig, heilwaardig en onwaardig. Ja. Geweet dat dames een kruis ontlopende van een oude juk in een ijzeren gekomen is. Volgevolgd als het licht, maar. Het onmogelijk. Door zijn hand zich laten leidt, al ga dan door duizend hellen heen. Al gaat het dan door een brandende overzee van maleten. Al gaat het met een daalje door de leeuwenkuil heen. Door zijn hand zich laten leidt. Hoe het ook mag tegenlopen. Gestadig, hoor je dat? Gestadig op zijn goede doel. En wanneer David in het 21ste hoofdstuk waar je meeleid bent priester, tot aankomt, dan krijg je het zwaard van Goliath. En nou David, dan ben je helemaal klaar. Het zwaard van Goliath, je hebt het woord God. Wat moet er nog meer in? En dan vliegt hij naar de grenzen der Filische tuinen en dan aanschouwen ze hem als David. Ze aanschouwen hem als een held. Zelfs gauwen hem als een man die in Samuel 18 Israël verlost is. En waarvan Israël gezongen is. Uit hun harten daad. Zouwels een duizenden, maar David een tienduizenden. En uit nog zulke weldaden in je leven gebeurt. Dat je zo wonderlijk gered en zo wonderlijk uitgeholpen bent. Dan behoor je toch nooit aan het heen te gaan met die noten als naar die zoveel malen uitgerekt is. En er moet altijd maar weer een wonderplaat hebben. Om plaats te maken voor een wonder. Ja. Want die knechten van Agis, die kennen hem. Ja, dat is hij. Die hond verslagen heeft. Daar is hij die hond om hoofd heeft. Als land, volk en koning. En als aan David daar hoort wat ze zo even van hem gezongen hebben, dan ontzinkt hem de moed. Dan ontzinkt hem alle kracht. Alsof het nooit door hem geschiet. Want er staat en er liggen dat in zijn happen. Waarom die recht uit op Christus te zien? Een overwinnaar van alle strijd. Waarom die recht uit naar een troon der genade gelopen, dames? Er is in de weg van kruis minimaal. Ze ervaren het leven als u God het meeste nodig hebt en het meeste vinden. Als het meeste onverlegen bent, dan zou het meest verlegen op de wereld. Dat roep is er wel een God. En waar is God? Aan wie gaan u zelf het toevertrouwen? En de zaken? En dan legt David dat in zijn hart in de lucht. Dan wordt die mens af. Dan wordt die man af. Dan zegt de waarheid. En dan maken ze zelf een gek. En dan een kind van God. En dan jezelf een gek maken. Jezelf krankzinnig maken. Jezelf zo maken dat er ieder vies van je wordt. Al ieder zeven door zijn baard loopt. En een mens zonder verstand, dat is geen mens meer. En dat maakte David zich. Door het ontlopen van zijn kracht. Door het ontlopen van zijn verdrukking. Bracht hij zichzelf van een houten juk onder een ijzeren juk. David had niet gedacht. Dat hij van de ene nood een zulke nood. Dat hij vlak aan de dood. En zijn jasje gekeken hadden. Aan die knuchten zijn jasje zoveel gedaan hadden. Allee, zie je. Er hangt het zwaard. Van onze school. Ja, dat heeft hij onder zijn jas. Dat draagt hij daar onder zijn mantel. Zie dit alles maar te bewaren. Steeds maar wonderlijker, steeds maar goddelijker. Omdat niet zo verleven dan het vrije wonder God. Ja. Ach, ik zei, dat moet hem niet. Dat heeft de Heer nooit gezegd. Ach, ik jaagt hem weg. Maar waar jaagt hij naartoe? Naar de beste plaats. Hij jaagt hem naar dat spelong Adullam. En die spelong betekent Heere onze gerechtigheid. Dus Agens die joeg hem naar Christus. Agens die joeg hem naar een troon der genade. Agens die joeg hem naar die spelong. Terwijl het beduidt het huis der gerechtigheid. En daar is David deze persoon. Niet alleen ervaren en beleefd, maar ook de kracht der zelf van ontvangen. Zeggende, deze ellende geniet aan wijs op de stem. En de Heere hoorde bij de vrouwen. En verloste bij de wonderlijke kracht, want David had zichzelf in die nood gebracht. Had zichzelf die ellende aangedaan. Hij had zichzelf in de handen der vijanden gebracht. Wat kon die meer zeggen als eigen schuld, schuld, schuld en nog eens schuld? En dat zijn, als ik het zo noemen mag, de beste en de vetste noden waar je zelf de schuld van bent. Waar je zelf de oorzaak van bent. Waar je niemand meer voor aan kan, waar je jezelf. Met 51 tot de psalm. Ik heb er gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw heilige. En jij die kennis nemen van je schuld, bedwaart het meeste in je beproeving. Alsof je zonder schuld aan een troon kan komen. Alsof je zonder schuld geholpen kan worden. Alsof je zonder zonde verlost kan worden. Alsof je zonder ongerechtigheid in de gerechtigheid van Christus kan eindigen. Ach, sinds ik zijn al mijn zonden, konden ze zo mijden als dat is de beleid. Want de beleiding is in waarheid. Dat breekt de hemel op. En dat zal de genade in openbaar. Zij zegt David, hij zegt niet. Hoe meer genade, hoe minder ik. Of het moet zijn. Met een apostel en een zendbrief van Timotheus, mij de grootste der zonden. Dat mag je op jij, dat mag je op jij hebben. Maar hier zegt David, zij, dat is menigvuldig, dat is meervoud. David is niet alleen voorgekend. David is niet alleen geroepen. David is niet alleen verlost. Maar David ziet de verlost. Hij zegt, zij, een schare die niemand stellen kan. En dat woord die zij daarin krijgen, niet geluk van God volk zijn eigen weg. Krijgen niet geluk van God volk en weg. Waarin al onze wegen gedwarsboomd wordt. En waar de waarheid vervuld wordt. Ik ben de weg. Ik, zei Christus. Waar geen weg meer is, daar is zij de weg. Ze hebben op hem gezien. Dat hij het geloof geliefd. En te midden van alle ellende. Te midden van alle strikken. Te midden van alle banden. Dan ken dat geloof maar één weg. En dat geloof dat heeft maar één weg. Zien ze op de overste leidsman. En den volleinde der geloof. Deze psalm is geboren uit die krankzinnige man. Door de heilige geest. En als dat nou wat nader zou willen zeggen. Ach. Dan denk dat elk kind van God. In de bevruchting des geesten, in de zwangerschap des geesten, in een leven aan toestanden kunnen zeggen, nu is er mijn einde, nu kan ze zeggen, nu nou is voor een wacht verloren, nou is voor een wacht verloren, nu zink ik weg, en dan zink ik voor eeuwig weg, en daar is het, zij hebben op hem gezien, daarom dekt hij zich, daarom openbaart hij zich, als een eeuwige profeet. En daar verklaart hij zich als de held van Sion, die machtig is te verlossen. Altijd daar geliefden, ze hebben op hem gezien. Den enige, den volzalige, den algenoegzame Jezus. Die den Vader zelf zijn persoonsnaam gegeven heeft. Gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk en daar was David er ook in van. Maar de meesten zijn ze in de beproevingen zijn volk niet. En juist zijn ze zijn volk omdat ze beproefd worden. Want indien we zo betastijden zijn. Dan zijn we bastarden. Dan zijn we bastarden. Want deze kastijd komt tot ons nut. We moesten eigenlijk verblijd zijn waardig gekeurd te worden. Om aan deze zijde van het graf gekastijd te worden. Zo de erfenis die eenmaal gezegd wordt zonder kastijding. Zo de erfenis die eenmaal geschonken wordt zonder roede. Want wat zegt het linge vrouw? Agenbrug is 88 jaar, maar wat zeggen die jaren in het licht van de eeuwigheid? Wat zeggen die jaren? In het licht van de eeuwige heerlijkheid. Dan heb zij het mogen ervaren wat is vooruitzicht. Maar nu het inzicht komt. Eerst het vooruitzicht. Maar nu het inzicht. Want nu is geen uitzien meer. Maar een eeuwig inzien. Nu is geen wachten meer. Maar een eeuwig ontvangen. Nu is geen buigen meer in die zin. Van zonden en schulden, maar eeuwig buigen uit de waardigheid van het land. Eeuwig buigen uit de waardigheid des drie enigen God. Dat buigen doen ze in God. Dat buigen doen ze met de verzadiging van God. Dat buigen is een bevrediging van alle begrippen en verlangen. Ze hebben op hem gezien, den enige hem. Waarom zegt David niet, ze hebben op Christus gezien, ze hebben op de Here gezien? Omdat er voor David maar één hem is, is maar één hem. Zouden ze, als ik spreek van hem, dan kunnen ze weten dat het over Christus is. Als ik spreek van hem, dan kunnen ze weten dat het over God is. Want hij had maar één hem, hij had maar één hem. Zowel het is een zielige vrouw, hij straft ons wel. Maar naar onze zonde niet, ach, is zonde weggeliezen, wat een eeuwige liefde God. Dat is een knecht wegzend. Uit het land dat willen zijn en daar vliegen. Naar de spiloon, Adelam en daar is die man schuil. Zij hebben op hem gezien, wat zie je dan? Een verlossing met een verlossing. Wat ziet je dan een zaligmaker met zaligheid? Wat ziet je dan een borg met een betaling? Wat ziet je dan een profeet met onderwijzing? Wat ziet je dan een hoge priester met een zelfsofferande? Wat ziet je dan dat die in de dood alles wint? En door de dood alles wint? Terwijl alle koningen door de dood verloren, is het deze koning. Die door de dood alles en alles overwint. Waarvan de dichter zegt, gij zijt verwinnaar in de strijd. En geeft uw volk de zin. Maar, is het nu genoeg voor David hem te zien? Er is nog meer. Zien is groot, maar bezitten is meer. En dan wil ik daar nog iets aanhangen. Dat het ware zien. Dat gaat voor het ware hem. Waar heb je al die reclames voor in die winkel? Om eens te bekenden en nog eens te zien en eens een keuze te maken en dan ga je naar binnen. Wat wil dat zeggen op hem zien? Dat hij alle noodzakelijk dierbaar en onmisbaar is voor tijd en eeuwigheid op hem zien. Dat een ogenblik rust in hetgeen wat open ziet. En nog meer van hetgeen wat in hem ziet. Zou ik hem wel eens gezien hebben? Zou ik hem wel eens gezien hebben? Want ze hebben daar niet genoeg aan, luister maar. En niet alleen op hem gezien, maar ze zijn hem aangelopen. Ze hebben eigenlijk zo'n hoge priester pas toen. Zo'n verlosser kan ons alleen maar verlossen. Zo'n held kan alleen voor ons maar intrekken. En zulke een apfel kan alleen bij ons bij de Vader maar wel maar. Waarvan de waarheid is, ze hebben op hem gezien. En dan komt de vrucht. En ze hebben hem aangelopen, niet alleen aangebeden en ingeroepen, maar op hem aangestormd. Bij de storm door de Heilige Geest. Dan kunt je in Genesis 32 en op zoveel andere plaatsen in Gods woord duidelijk en helder lezen. Denk eens aan die moordenaar. Zodra hij hem ziet, gaat hij op hem aan. Denk eens aan die zonderessen van Lucas 7. Zodra ze hem ziet, staat ze achter zijn voeten. Zie je dat die pinksterlingen? Zodra het woord Christus zo openbaart wordt, dan stormen ze op hem af. Gelijk als je even gehoord. En deze lente geniet. En dat kan je niet meer ophouden. Kan je niet meer ophouden. Al wil je soms ophouden, ga je nog door terwijl je ophoudt. Want het is God geest die in de kerk werkt. En hij aandoet houden om alleen door God in Christus behouden te worden. En hebben op hem aangelopen gelijk een Jacobje. Ik laat u niet los. Wat? Nou, En op hem betrouwen zijn goddelijke daden. Zijn goddelijke zegen. En anders zinken wij zo aan moedeloosheid en hopeloosheid. En als je komt toch niets meer van te doen. Komt toch niets meer van te doen. Laat maar gaan. Toch niets meer aan te doen. Dan moet maar laten lopen. Maar als God weet. Dat we niet meer. En dat geniet. Van die Christus. Voor het geloof oog openbaar. Dan zult je de handen uitpressen met de bruid. Ach, dat is mijn broeder wel. Zuigende de borst van mijn broeder. Ze liepen als een stroom hem aan. Kortom gezegd. Ik laat u niet los zijn. Wij dat zijn de zin. Hier houden ze door God God van. Hier houden ze door de Heilige Geest Christus van. Zeg, we laten u niet meer gaan. Gij moet onze zijn en wijzen. Er lijkt nog een zoek te trekken voor dat zo slecht goddelozen en diep doemwaardigen zondaar, zegt de Heer, en ik laat in die los, hieruit de zonde die genade ziet, hieruit de zondaar die een middelaar ziet, hieruit de vuilste zondaar die bloed ziet, hieruit het verlorenste mens wat de houden is buiten hemzelf ziet. En daarom valt hij daarop af, zeggen dat ik hem heb en heb ik af. Bezit ik hem, bezit ik een verzoend God. En mis ik hem, dan mis ik hem. Ik noem die mensen ongelukkig gelukkig. Ja. Zij hebben op hem gezien. Dit is een weldaad van liefde. Die ontsloten wordt waar alles donker is. Gelijk als met David in de handen van de Filistijnen. Och, die man hoort het ook maar even. Hij is het hoor, hij is kinderdood hoor. En David hoort nog van binnen, mijn man, dat sterven hoor. Hier sterven ze aan die grens. Hier sterven ze aan de poorten van de Filistijnen. Hoor. Je hebt het zelf gezocht, je hebt het zelf gewild. Die man had duizend moeten zijn, oh God, rechtvaardig. Voor eeuwig doen waar. Maar dan zei God, kind, wat zult je dan met uw naam doen? Wat zult je dan met die horen van zalven doen? Wat zult je dan met die welbehagen doen? Dan grijpen ze met eerbied gezicht. Dan grijpen ze door God God vast. En grijpen door het woord God aan. En zeggen, daar heb je woord. Daar heb je getuigenis. Waar is het zelf voor te. En als dat aan mij niet gebeurt, dat sterft ze niet. Maar als die woord niet vervuld wordt, zal men zeggen. Ze hebben een God die beloofd. Maar niet vervullen kan. Ze hebben een God die verzet, maar ze niet redden kan. Ze hebben een God die ze alles belooft, net als de duivel. Die belooft ook alles. En die kan ook niet geven. Daarom zingt de kerk, maak mij niet beschaamd. Maak mij niet beschaamd met die woord. Maak mij niet beschaamd met die straat. Maak mijn hoofd niet beschaamd. Terwijl ik op u gevecht. Zij liepen als een stroom hen aan. Hoe zou dat gaan met hen? Oh, goed. Oh, ja. Oh, ja. Op uw nood verspreid deze veel te worden. Want God werkt in nood. God houdt in nood. En God verlost uit nood. Ga naar die zegt ervan. De Heer maakt arm voor je. Ga nog niet door. En de Heere maakt recht. Zijn twee goddelijke daden. Zij liepen als een stroom en aan. En wat zegt hem de wijze? En de Heere hoorde dat groot hoor. Want dan krijg je opening. Maar als je het overdraagt. Dan krijg je lucht. Dan krijg je versterking. Dan krijg je moed. Dan zei Kobus Hendriksen. In zijn leven. Uit de opening der gebeden krijg je een hoop dat een Heer je zaken zien zal. En je zaken vervullen zal. En je zaken bevestigen. Dan krijg je een hoop. He? Dan word je gewaar. Er zijn nog oren in de hemel die naar me willen luisteren. Naar het gebied van een zwaard. Het keer van mijn tijd. Ze liepen als een stroom hem aan. Zeggen de Heere. Zijt gij geen mens geworden om de zonde tot zonde te worden? Zijt gij geen mens geworden daar in Bethlehem's kribbe, leggende daar onder de kerk, onder uw volk? Want Gods kerk mag wel eens onder God bukken, maar onder Jezus kan je nooit bukken, hoor. Die legt het laagste, die gaat het laagste, die gaat onder de eeuwige toren God door. En laat de liefde God blijven, en de toren neemt u weg. Zij liepen als een stroom hem aan, en haar aangezichten zijn niet schaamrood geworden, niet verlegen. Ze zijn niet teleurgesteld naar God uitgekomen. Ze hebben ontvangen waarop ze gehoopt zijn. En ze hebben ontvangen wat ze niet verdiend hadden. En ze zijn verlost geworden met een aanvankelijke verlossing. Die zich uitstrekt tot een eeuwige verlossing. Hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden. Waarin de waarheid ons zegt. Zou God dan gerecht doen aan zijn uitverkoren die dag en nacht tot hem zucht te roepen en te gelukken. Hij zou ze zeker wat recht doen, maar hij kent zijn tijd. En hij weet te wijzen en hij verheerlijkt zich tot ere van zijn eeuwige naam. Zo zien we jongen uit dat ten slotte met alle noden en beproevingen Christus de zijne kent en zij zullen hem ook leren kennen. En wordt van de hunne gekend. Opdat in hem en door hem zal eindigen de ganse kerk door uw alleen. Om het eeuwig welvaart zal het dame dood naar binnen gegaan. En een dag van morgen. Als er één weet wat we in de hemel doen moeten is het daar. Als er één weet welke werk hij daar verrichten moet, dan is het daar. Want voor hem geldt het ook. Deze zijn. Jij hebt een grote verdukking. En ze hebben hun klederen wit gemaakt. Hoor je, van zwart wit. Ze maken zichzelf weer zwart. Ze maken zichzelf weer. Maar dat bloed blijft hetzelfde doen. Behalve in de hemel. In de hemel valt niets meer te heiligen. Daar is alles rein. Daar valt niets meer te heiligen. Daar is alles heilig. Daar geen zonde meer zijn. Daar houdt er weinig maken op. En in het sterven ligt de kerk de zonde weg. En doet ze de eeuwige gerechtigheid. Daar is ook geen zauwel meer. Om te vervolgen. Ook geen aangif meer om door te jagen. Nee, ik lees nog wel een keer. In Openbaringen zegt. Dan de aanbiddenden in de hemel zijn. Aanbiddenden. En dat geldt niet van de verloste kerk in zijn geheel. Maar dat geldt van die kerk die twee kronen ontvangt. Die twee kronen ontvangt. Twee. Een persoonlijke kroon die de ganse kerk geschoten. Waarmee zijn eeuwig zullen kronen, waarvan een dichter op aarde al zong. Maar eeuwig bloeit de glorie kroon op het hoofd van Davids grote zoon. Dat geldt voor de ganse kerk. Maar die tweede kroon die geldt alleen voor de makelaar. Die hebben een dubbele kroon. En kroonkracht is kindschap. En een kroonkracht moet makkelijker. En daar staat van de enige bidders in de neem. Verder wordt er niet gebeden, want er zijn geen tekorten in de neem. Helemaal niet. Men is daar volmaakt door God volmaakt. Maar daar staat van onder vijfde zegel. Gehoord. Dat de makkelaars baden. Hoe lang? O heilige en waarachtige Heer, dat zo'n bloed niet wreken zal van degene die op aarde. Zijn ze dan maar raadbelusten, meneer? Hebben ze dan leed vermaakt, die mazzelaar? Bijvoorbeeld dat meer onder in de verdoemenis ligt. Hebben ze daar vermaakt in? Dat keizer Domitian vermoord is in zijn eigen huis. En dat zijn eerste geboren zoon als stukken gesleutelen. Dan zei zo'n mond verhoefd in haar zaffer. Hebben ze daar vermaakt in? Nee, van leed vermaakt. Is het goddeloosste vermaak wat op aarde kan zijn. Sorry. Dat is het goddeloosste vermaak wat op aarde kan zijn. Maar zij de recht vermaakt. Ze vermaakte zich in de verdoemenis van haar vijand. Als een openbaring van de oneindige toren wordt. Vermaakte ze zich. En zij zijt rechtvaardig. En al de oordelen die zij geoordeeld. Ze vallen aan de zijde God. Ze staan aan de zijde God. En zullen de wereld mee oordelen tot verheerlijking God en tot een eeuwige verdelging der vijanden zijn het kerk. Amen. Och, zegen uw woord in ons allerhaarte, Heere. Als u het zegen, kunnen we het niet vergeten. Kunnen we het niet verliezen ook. Maar dan wordt ontdekt aan onze verlorenheid. En een haaste om het leven te willen. Eens spoeden, terwijl het nog een dag der genade, of ook een genadedag mocht worden, van wetting en trekking, met koden in de eeuwige liefde. De verzoening over spreken en luisteren, door het bloed des Nieuwe Testament. Amen. De 34ste psalm, de psalm 34. En daar van het tweede zang zegt, kom, maak God met mij groot, verbreid, verhoogd met hart en stem. De nooit volprezen naam van hem, die onverhoed in nood, het zocht in mijn gebed. De Heer ook moeder mij geween, hij heeft mij in aanvallig heen, geantwoord mij gerecht. Dat is van Psalm 34, het tweede zangvers. Genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde God en de troost.